Avcıyım ben şu dağları aşmadım. Avcıyım ben şu dağları aşmadım. Sevdim seni yar ardına düşmedim. Sevdim seni yar ardına düşmedim. Korkma güzel bu sevdadan geçme. Korkma güzel bu sevdadan geçmedi. Atmam güzel atmam seni el misin? Şu dağlarda sümbül müsün gül müsün? Atmam güzel atmam seni el misin? Şu dağlarda sümbül müsün gül müsün? Sevdiğim hep ellerin yâri var. Gel sevdiğim hep ellerin yâri var. Atmam güzel atmam seni el misin? Şu dağlarda sümbül müsün gül müsün? Atmam güzel atmam seni el misin? Şu dağlarda sümbül müsün gül?